5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 lipca, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Dwa dni na przekonanie do siebie niezdecydowanych kandydaci na prezydenta zabiegają o głosy. Po Warszawie, także w Katowicach, kierowcy komunikacji miejskiej są testowani na obecność używek. Nowa iglica katedry Notre Dame będzie przypominać zniszczoną w pożarze, tak zdecydowali eksperci. Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski w niedzielę. Ostateczne starcie. Dziś przedostatni dzień kampanii. Walczący o reelekcję prezydent rozpoczął go w Jastrzębiu Zdroju. Wczesnym rankiem spotkał się z górnikami kopalni Zofiówka. Andrzej Duda mówił o tym, jak ważnym i symbolicznym miejscem dla ruchu solidarnościowego jest Jastrzębska Kopalnia. To jest bardzo symboliczne miejsce, w którym zresztą ja wielokrotnie bywałem. Wielokrotnie spotykałem się z górnikami w różnych sytuacjach i tych takich, kiedy przekonywaliśmy się politycznie, dyskutowaliśmy o różnych trudnych sprawach związanych właśnie z przemysłem wydobywczym, z sytuacją górnictwa i z przyszłą polityką, ale także w bardzo trudnych sytuacjach, kiedy tutaj doszło do katastrofy i kiedy czekaliśmy na wieści o tym, co się dzieje z górnikami, którzy zostali na dole. Po spotkaniu z górnikami z Zofiówki prezydent ruszył w dalszą trasę, odwiedzi Katowice i Dąbrowę Górniczą. W Raciążu i Ciechanowie na Mazowszu będzie dziś kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. O tym, jak powinna wyglądać Polska po wyborach prezydenckich, Rafał Trzaskowski mówił wczoraj w Szczecinie, jak dodał, takie ma właśnie marzenie. Gdzie spotykają się ludzie z różnych stron całej Polski po to, żeby budować od początku, żeby zbudować swoje własne miejsce, żeby budować nowy świat i słuchajcie, nikt im w tym nie przeszkadza. To moje marzenie, to marzenie o Polsce, która jest dokładnie tak jak Szczecin. Polską ludzi otwartych, tolerancyjnych, odważnych i niepokornych. W niedzielę podczas drugiej tury wyborów prezydenckich będą obowiązywać nowe zasady związane z koronawirusem. Minister zdrowia Łukasz Szumowski przypomina, że nie wszyscy będą musieli czekać w kolejkach do lokali wyborczych. Osoby starsze powyżej 60 roku życia mają prawo wejść do lokalu wyborczego bez kolejki. Również kobiety w ciąży, osoby z małym dzieckiem czy osoby niepełnosprawne. Zarówno członkowie komisji, jak i wyborcy muszą mieć zakryte nos i usta, a przed wejściem do lokalu muszą zdezynfekować ręce. Dobrze mieć też swój długopis. W Katowicach kierowcy komunikacji miejskiej pod lupą. Zarząd Transportu Metropolitalnego prowadzi działania prewencyjne mające zapobiegać podejmowaniu pracy przez osoby pod wpływem używek. Jak mówi rzecznik ZTM-u Michał Wawrzaszek, wstępna weryfikacja odbywa się już na etapie rekrutacji. Każdy z nich jest zobowiązany do tego, aby przewoźnikowi przed rozpoczęciem współpracy z nim przedłożyć zaświadczenie o niekaralności, tym samym poświadczyć, że nie jest się skazanym za posiadanie bądź za handel narkotykami. Na dalszym etapie dużą rolę odgrywają dyspozytorzy naszych operatorów. Oni są przeszkalani i uczulani, mają zwracać uwagę na podejrzane zachowanie kierujących. Oprócz tego w uzasadnionych przypadkach kierowca może być poddany narkotestom. W poniedziałek ma ruszyć budowa kolejnego odcinka muru ochronnego w niemieckim landzie Mecklenburgia po Morze Przednie. Ma uniemożliwić przechodzenie dzików zarażonych ASF-em z Polski do Niemiec. Pierwszy odcinek płotu został już wcześniej zbudowany wzdłuż autostrady A11 Berlin-Szczecin. Na polsko-niemieckiej granicy 120-kilometrowy płot postawiła już wcześniej Brandenburgia oraz 128-kilometrowy Saksonia. Zapadła ostateczna decyzja w sprawie odbudowy iglicy na paryskiej katedrze Notre Dame. Zażarte spory trwały ponad rok. Ekspertom udało się w końcu dojść do porozumienia. Starły się ze sobą dwie koncepcje. Z jednej strony precyzyjna rekonstrukcja iglicy w kształcie, w jakim była zanim runęła do wnętrza katedry, a z drugiej wielu projektantów chciało jej nadać nową formę, według niektórych koncepcji niesłychanie fantazyjną, bulwersującą część opinii publicznej i fachowców. 17 kwietnia ubiegłego roku ówczesny premier Francji Edouard Philippe zapowiedział, że zostanie rozpisany międzynarodowy konkurs architektoniczny na plan odbudowy iglicy. Uczestnicy debaty się zgodzili, że trzeba się kierować zasadami realizmu i ocenić możliwości. Jeśli ma być dotrzymana data ukończenia prac remontowych, a wyznaczono ją na 2024 rok, to nie ma już czasu na nowy konkurs, a zatem iglica zostanie zrekonstruowana tak, jak wyglądała pierwotnie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Trójce pora już na sport. Jan Kałucki. Lech Poznań był o włos, ale przegrał z Lechią Gdańsk i nie awansował do finału piłkarskiego Pucharu Polski. Po regulaminowym czasie był remis 1-1 i o wszystkim zadecydował konkurs rzutów karnych. Kolejorz wygrywał już 3-2 i wystarczył jeden gol do awansu. Niestety dla Lecha mylili się Marchwiński, Ramirez, Jóźwiak i drużyna z Poznania odpadła z rozgrywek. Porażkę próbował tłumaczyć trener Lecha Dariusz Żuraw. Życie, piłka nożna, nie zawsze sprawiedliwa. Jest nam bardzo, bardzo smutno. Bardzo chcieliśmy zagrać w finale, to nam się nie udało. Mieliśmy 2 rzuty karne na wyciągnięcie ręki, ale tak czasami jest w piłce i musimy to przyjąć na klatę. Trochę szczęścia tym wszystkim zabrakło, dlatego Lechia jest w finale, my niestety nie. Także gratuluję Lechii awansu do finału Pucharu Polski. Finał Pucharu Polski 24 lipca w Lublinie. Lechia, która może obronić trofeum, zagra z Krakowią. Zostajemy przy piłce nożnej. W Serie A Atalanta Bergamo wygrała z Sampdorią Genua 2-0. W składzie Sampdorii oglądaliśmy Karola Linettiego i Bartosza Bereszyńskiego. Natomiast AS Roma pokonała Parmę 2-1. Uwagę zwracały koszulki Romy. Na rękawie można było przeczytać Grazie Maestro dla upamiętnienia zmarłego kilka dni temu Ennio Morricone. Kompozytor był zadeklarowanym kibicem Romy. I na koniec żużel, bo za nami drugi finał indywidualnych Mistrzostw Europy. Zawody w Bydgoszczy wygrał Leon Madsen, który został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Kolejny sport w Trójce tuż po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju na zmianę chmury i rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. 17 stopni nad samym morzem, 21 w centrum, do 22 w Małopolsce. Na Podhalu tylko 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ta Mariolka z pod siódemki, ta wiesz która? No wiem. No, to sobie nowego Samsunga S10 Lite sprawiła. Mówiła, że 800 zł taniej. Mariolka? A mówiła może gdzie? A w Media Expert. Ale trzeba się pośpieszyć, bo to tylko do niedzieli. Tylko do niedzieli. Kup w Media Expert smartfon Samsung Galaxy S10 Lite z potrójnym superaparatem. Taniej o 800 zł. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Krzychu, co kupujesz? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Naprawdę? Tak. Powtórz to jeszcze raz. Rowerem z Aten do Biskupina. Ale z tych Aten na Suwalszczyźnie? No przecież, przez Puszczę Piską, Bory Tucholskie, może nawet do Wenecji. To tylko 5 kilometrów od Biskupina. Ale na taką podróż musimy mieć nowe rowery. No i namiot z werandą. Przecież czekaliście na to. Rozpakujcie stare i nowe marzenia dzięki pożyczce z mikrokosztami w Aliorbanku. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 13,38%. Okres kredytowania od 2 do 5 lat. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta oraz długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Aliorbanku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 9 w studiu. No cóż, nie za wiele osób, ponieważ redaktor Kotek wyjechał na urlop. Kto w lipcu w ogóle wyjeżdża na urlop? Postaram się zatem wypełnić tę potężną lukę. Lukę, drodzy Państwo, przypominającą Lej po bombie. Byle do 13. Tak łatwo nie będzie i redaktor miau, miau. Olszański będzie się musiał wytłumaczyć ze swojej absencji. Mam nadzieję, że opłacił abonament, ponieważ niebawem do niego zadzwonimy. Dzień dobry Państwu, mówi Michał Margański. Zaczynamy ten nasz beznadziejny program. Wybrany abonent jest w tym momencie nieosiągalny. To jest właśnie, proszę Państwa, postawa redaktora miau, miau Olszańskiego. Wyłączyć telefon, najlepiej zapomnieć o świecie i oddawać się przyjemnościom. No dobrze, w związku z tym w trakcie naszego dzisiejszego spotkania do godziny 13 nie będzie tych wszystkich regałów i meblościanek, tylko mam nadzieję piękne, stylowe ludwiki. A jeśli tak, to dbając o delikatność szlachetnego materiału, wpadłem na pomysł, żeby przy pomocy wielu nagrań, które przez lata gromadziłem, przygotowując akcję Nie trać słuchu i cykl Nauka słuchania, żeby zaprosić Państwa do wymiany spostrzeżeń właśnie o słuchaniu. Czy potrafimy słuchać? Nie chodzi o to, czy słyszymy, ale o to, czy przeżywamy i zastanawiamy się nad tym, co usłyszeliśmy. Mam wrażenie, że w dobie obrazków i kolorowych błyskotek umiejętność słuchania chyba schodzi na dalszy plan, co powoduje, że nie dość, że jesteśmy ubożsi, to jeszcze często niezrozumiani przez innych, bo najzwyczajniej nie zostaliśmy wysłuchani i sami zresztą nie za bardzo potrafimy słuchać. Wątków przy okazji tego tematu może pojawić się mnóstwo, zatem proponuję, żeby tym pierwszym, tym najważniejszym była umiejętność słuchania muzyki.

Czy potrafimy słuchać? A jeśli tak, to co to znaczy? Jak słuchamy muzyki? Czy ten sposób jest satysfakcjonujący? Ba! Czy słuchanie jest w ogóle dla Państwa ważne? 13@polskieradio.pl. I może jeszcze jeden wątek. Czy to, czego słuchamy, ma wpływ na ocenę innych? Czy przypadkiem muzyczny gust nie jest takim małym języczkiem u tolerancji? Bo ja przyznam, jestem dosyć wyczulony na to, jak ktoś wypowiada się na temat gatunków, które mu nie podchodzą. Słucham wtedy bardzo uważnie. Jest to taki mój wewnętrzny miernik i zarazem pierwsza wskazówka. Czy ten człowiek zjadł wszystkie rozumy? Czy być może chce mieć relacje, a nie tylko racje? In the Mood i Glenn Miller w programie trzecim. Do muzyki Amerykanina wrócimy na zakończenie dzisiejszego spotkania. Zapraszamy do reklamy. Lato z Zenkiem w Mediamarkt. Panie Zenku, w Mediamarkt dają rabat do 70% przy zakupach z ekipą. Co pan na to? A ja na to jak na lato. Z tatą, mamą, szwagrem, wujem. Rabat duży to nie wszystko. Bo przyjemniej się kupuje. Pan to zna ludzi, panie Zenku. Do 70% rabatu, gdy kupujesz z ekipą. Telewizor Samsung 65 cali z technologią HDR. Po 70% rabacie tylko 990 zł. Mediamarkt. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9.31. Za momencik elegancki pan od pieniążków. Mówię elegancki, bo Patrycjusz Wyżga zawsze jest dobrze ubrany. I wspominam o tym, ponieważ mam nadzieję, że mimo iż informator ekonomiczny poprowadzi ze swojego mieszkania, to nie siedzi przed mikrofonem w jakichś bokserkach i w podkoszulku z siatki. Choć przyznam, że po wysłuchaniu Glena Millera, panie Patrycjuszu, mógłbym sobie jeszcze wyobrazić pończochę na głowie misternie układającą włosy. Informator ekonomiczny. Czarodziej mikrofonu Michał Margański. Dzień dobry, witamy serdecznie. Grzegorz Nawacki gościem dzisiaj, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, ja też bym siedział w bokserkach. Tak, może nie w grafiturze, ale nie w bokserkach. Nie w bokserkach, dobrze. To jestem trochę uspokojony. Będziemy trzymali poziom jak zwykle, jak codziennie w informatorze. Koniec z bankowaniem za 0 zł. Klienci banków, szykujcie się na podwyżki. Taki tytuł znalazłem dzisiaj w Pulsie Biznesu. Co podrożeje i jak bardzo? No, w zasadzie wygląda na to, że skończyła się ta taka wspaniała era, której pewnie wielu klientów banku sobie nie zdaje sprawy, że nawet nie uczestniczy, czyli tego, że mamy konto za darmo, że mamy kartę za darmo, że mamy przelewy za darmo, w zasadzie mamy wszystko za darmo, bo tak od wielu, wielu lat było. No i to wszystko wskazuje na to, że ten czas się skończył, a to dlatego, że mieliśmy serię obniżek stóp procentowych, która no, zaskoczyła wszystkich i nikt nie do końca rozumie, czemu miała służyć, ale jej konsekwencją jest to, że banki tylko w tym roku przez to stracą, czy też nie zarobią, żeby być precyzyjnym, 8 do 9 miliardów złotych. W związku z tym będą musiały jakoś poszukać tych pieniędzy. Ciężko im zarabiać bardzo na kredytach w związku z tymi niskimi stopami procentowymi, no bo może słuchaczom wyjaśnimy najprościej, jak się da, że banki mają dwa źródła przychodów. Jedno to jest, że biorą od jednego z naszych słuchaczy pieniądze w postaci na przykład lokaty terminowej albo zwykłego rachunku, a następnie drugiemu słuchaczowi pożyczają te pieniądze i na tym zarabiają na tej różnicy oprocentowaniu. To jest jedno źródło, a drugie to są wszystkie opłaty za konto, za kartę, za przelew i tak dalej, i tak dalej. No i w Polsce od wielu, wielu lat był taki strumień zarobku banku, że w zasadzie gros jego zysków pochodziło z tego wyniku odsetkowego, czyli właśnie z tych kredytów. No ale ponieważ to bardzo mocno spadło, no to musi ta druga noga przychodów bankowych, czyli właśnie prowizje i opłaty, pójść w górę. I tu wszyscy bankowcy są zgodni. Oczywiście trzeba to tak zrobić, no żeby ci klienci się nie wystraszyli, żeby to też nie było dla nich szokiem. Więc musimy się przygotować na to, że w zasadzie pod koniec tego roku i w przyszłym roku będziemy mieli podwyżki, a to za troszkę może opłata za przelew wzrośnie, a to się pojawi jakaś opłata mała za kartę. One pewnie będą nie dla wszystkich jednakowe, bo ci najbardziej aktywni klienci pewnie będą mieli lepszą sytuację niż ci, którzy z usług korzystają rzadko. Ale to już się de facto dzieje, bo przecież już w tej chwili mamy w niektórych bankomatach prowizję na wypłatę, mamy limity wysokości wypłaty, więc ten proces już się zaczął. Klienci banków, za tym trzymajcie się mocno za portfele. Ale są mi dobre wieści, panie redaktorze. Polacy są podobno gotowi na drugi atak koronawirusa. Rezygnujemy z podróży i biletów na wydarzenia kulturalne. Ponad 40% z nas oszczędza na czarną godzinę. Informuje dzisiaj Rzeczpospolita, cytując raport ARC Rynek i Opinia. Z tego badania wynika, że 76% Polaków obawia się nawrotu ataku koronawirusa. Chodzi oczywiście o te gospodarcze konsekwencje powrotu koronawirusa. A nie wiem, dlaczego pan podał dobrą wiadomość. Znaczy, powiem, że dobrą wiadomość. Dobra wiadomość, że jesteśmy, że się na to jakoś szykujemy, że jesteśmy świadomi tego ryzyka w tym sensie. No, dobrze, no to przyjmuję, że to jest dobra wiadomość, aczkolwiek no ja myślę, że nawrót koronawirusa, a przede wszystkim druga próba zamknięcia gospodarki, no byłaby taką katastrofą, którą już nawet ciężko byłoby dyskutować o jej konsekwencjach, bo one byłyby takie, że w zasadzie na wiele, wiele, wiele, naprawdę wiele lat byśmy się zakopali gospodarczo w gigantycznym kryzysie. Inna sprawa, że jestem w tym gronie osób, które twierdzą, że drugiego lockdownu tak zwanego się zrobić nie da, bo drugi raz się nie da ludzi zamknąć w domach tylko dlatego, że ktoś powie, że trzeba siedzieć w domach, no bo to, co widzimy teraz na ulicach, że maseczki były przed chwilą obowiązkowe, nie były, lasy były zamknięte, potem otwarte, taki limit wchodzenia do sklepów, nagle inny limit wchodzenia do sklepów. No jeszcze każdy widzi, że te zasady są, nie ma w nim jakiejś takiej konsekwencji, nie ma w nich jakiejś takiej logiki, z którą ciężko byłoby dyskutować. W związku z tym myślę, że drugi lockdown jest raczej nie do zrobienia. Czy to, że się na niego szykujemy, jest taką dobrą wiadomością? Z jednej strony zgadzam się z panem, że lepiej być w tym gronie osób, które się spodziewają czegoś złego, a nie tak beztrosko patrzą w przyszłość. No z drugiej strony takie wstrzymywanie wydatków no nie jest dobre dla gospodarki, bo to nie pomaga wychodzeniu z kryzysu. Czy to, że my gdzieś tam zaczynamy na tym czy na czymś innym oszczędzać, ma takie swoje konsekwencje, no że ktoś na tym czy na innym mniej zarabia po prostu. Dla gospodarki dobre może być, proszę pana, rozwiązanie, które proponuje Unia Europejska. Nazywa się to Zielony Ład i bank inwestycyjny Goldman Sachs szacuje, że ten wieloletni plan na rzecz klimatu się właściwie przeradza w program gospodarczy. Całkowita wartość sięgnie, uwaga, 7 bilionów euro do roku 2050. Myśli pan, że po tym kryzysie, no właśnie, gospodarka będzie się kręcić dzięki takim ekologicznym inwestycjom? No to by była bardzo dobra wiadomość i no tak to właśnie jak czytałem ten raport, to dokładnie to sobie pomyślałem, no, że wszystkie takie programy, które są programami wydatkowymi z budżetów inwestycyjnymi, bo tutaj z tych 7 bilionów, co ktoś wam mówił, to 4 biliony będą pochodziły z budżetów, a 3 biliony mają pochodzić z prywatnych inwestycji, no to... To jest jedna strona, znaczy wydatkowanie jest jedna strona, no druga oczywiście, jak to w biznesie, ktoś na tym zarabia, ktoś te inwestycje realizuje, ktoś sprzedaje te czy inne produkty, ktoś sprzedaje te czy inne technologie, więc rzeczywiście to jest gigantyczny impuls inwestycyjny. No i należy się cieszyć, bo jego celem, przypomnijmy, żeby do 2050 roku Unia Europejska była neutralna klimatycznie, czyli żebyśmy się już nie przyczyniali do dewastowania klimatu. No i myślę, że każdy z nas w takim świecie chciałby żyć. O 20% podobno spadła latem tego roku we Włoszech konsumpcja lodów, co jest konsekwencją pandemii i nieobecności zagranicznych turystów. Czytam w depeszy z Rzymu. Kryzys rozpuścił także lody. Taki tytuł tego podsumowania. 4 miliardy euro, proszę pana. Potężna branża lodów we Włoszech. Takie obroty rocznie notuje. 4 miliardy euro. No w tym roku będzie krucho. No będzie, bo każdy, kto odwiedzał Włochy, wie, jak ważne jest gelato, ich są elementem kultury. Dwa, że Włosi uwielbiają wychodzenie do knajpek, no i tam między innymi na lody. No w związku z tym, że właśnie mieli lockdown, że właśnie kraj był zamknięty, no to siłą rzeczy nie mogli chodzić do tych knajpek, one były zamknięte. No i przede wszystkim turystów jest we Włoszech mniej. Szacuje się, że tylko w czerwcu było ich o 10 milionów mniej niż przed rokiem. No to weźmy sobie, niech 10 milionów osób by wydało po 10 euro na lody na przykład, no to już mamy kwotę 100 milionów euro, która po prostu wyparowała. Więc no, a dla Włochów to super ważna branża, cała gastronomia, więc to na pewno będzie dla niej bardzo dotkliwe. A wśród nowości, proszę państwa, lody podobno o smaku, uwaga, bazylii czy prosecco i przygotowywane z oślego mleka. Grzegorz Nawacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Pięknego dnia, panie redaktorze. Do usłyszenia. Wzajemnie. Pozdrawiam wszystkich. A ja teraz zdejmuję smoking, zdejmuję cylinder i siadam do śniadania. Do usłyszenia o 16.00. Patrycjusz Wyżga. Uszanowanie. Autopromocja. W czasie pandemii w szczególnie trudnej sytuacji byli podopieczni domów dziecka. Nie mogli opuszczać swoich placówek. W tym trudnym czasie z Państwa pomocą chcielibyśmy zapewnić im wakacyjny obóz terapeutyczny organizowany przez Fundację Szczęśliwej Drogi. Prosimy, wyślij SMS o treści pomagam pod numer 75-265. Koszt jednej wiadomości to 5 zł plus VAT. Szczególną mobilizację zarządzamy w piątek. W audycji zapraszamy do Trójki po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile, Play, Orange i Plus zrzekli się dochodu z połączeń, dzięki czemu cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na pomoc podopiecznym Fundacji Szczęśliwej Drogi. Autopromocja. Zapraszamy

Z 12-calowej płyty winylowej Everything But The Girl w utworze Lullaby of Clubland. Utwór pochodzi z albumu Temperamental, który w maju tego roku doczekał się po, zdaje się, 21 latach swojej pięknej reedycji. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czy zawsze musi być wizual? Czy muzyka musi być koniecznie ilustrowana wideoklipem? Czy być może wystarczają Państwu same dźwięki? Czy potrafimy słuchać? I nie chodzi tutaj o to, czy słyszymy, ale o to, czy przeżywamy i zastanawiamy się nad tym, co usłyszeliśmy. Na przestrzeni kilku lat prowadzę kącik Naukę Słuchania do usłyszenia w środy o godzinie 11.30, ale również była taka akcja trójkowa Nie trać słuchu. I na bazie tych wielu rozmów i archiwalnych nagrań dziś chciałbym Państwa zainteresować, może zachęcić do jakiejś elektronicznej korespondencji właśnie na temat, chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat słuchania. Bo coraz częściej mówi się na przykład o tym, że no właśnie, że czytamy bez zrozumienia. I myślę, że zasadne jest, aby na wstępie może zastanowić się, czy podobnie jest ze słuchaniem. Jaka jest różnica między słyszeniem, w tym oczywiście słyszeniem muzyki, a słuchaniem jej? No tak, różnica jest kolosalna. Mówi doktor Katarzyna Kłosińska, językoznawca. Bo słyszeć coś to znaczy odbierać jakieś dźwięki, ale jakby biernie. Czyli tak jakbyśmy mieli właśnie takie czytanie bez zrozumienia albo bez zwracania uwagi na znaczenie tego, w tym wypadku na te dźwięki, co te dźwięki za sobą niosą. I to jest po prostu słyszeć. Natomiast słuchać to już odbierać jakieś dźwięki, zastanawiać się nad nimi jakoś tam, no przeżywać je i tak dalej. Czyli możemy powiedzieć, że ktoś słyszy muzykę, ale jej nie słucha w zasadzie. Ciekawe, że tutaj pan powiedział o czytaniu bez zrozumienia i taką analogię. To właśnie tak jak mamy dwa czasowniki słyszeć i słuchać, proszę zobaczyć, że nie ma takiej różnicy czy takiego zróżnicowania, jeśli chodzi o odbieranie czegoś wzrokiem, prawda? Nie wiem, patrzeć i czytać może tak, ale na pewno nie ma takiego ścisłego tutaj rozgraniczenia, tak jak między słyszeniem a słuchaniem. Czy usłyszeli Państwo ostatnią część zdania? Pytam, bo pojawiło się tło i kroki. Pytam również, ponieważ dlatego, że ważna w tym wszystkim jest koncentracja. A jeśli tak, to warto wspomnieć, że mówi się o tym, iż skupiamy się na pierwszych 10 minutach wykładu, czyli te pierwsze 10 minut zostanie zapamiętane. Potem koncentracja się zmniejsza. Mówi dr Anna Gremek-Samsonowicz z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Na pewno ta koncentracja słuchowa jest jakoś tam określona, ale to też znowu jest sprawa indywidualna. Bo to nie jest tak, że szablonem leci, że wszyscy te 45 minut mogą się skoncentrować słuchowo nad czymś. No wystarczy popatrzeć, jak się dzieje w szkole. Ile dzieciaków potrafi 45 minut być skoncentrowanym. I to dotyczy wszystkich. Ale to też jest rzecz do wyćwiczenia. Niestety taka koncentracja to jest ćwiczenie. Spróbujmy zatem zasugerować, co może być takim ćwiczeniem, co niejako z przymusu i swojej niedoskonałości technicznej wymaga od nas skupienia. Z pomocą przyjdzie mała winylowa płyta, potrzebująca troszkę atencji i zainteresowania. Powołam się tutaj na mojego przyjaciela Jana Zielińskiego. On mówi, Marek, ja mam taką swoją myśl, że... Mówi Marek Horodniczy, dziennikarz, publicysta i wydawca wielu interesujących przedsięwzięć okołomuzycznych w Narodowym Centrum Kultury. Ta celebracja słuchania i uwaga, z jaką podchodzimy do muzyki, wytwarzana jest bardziej wtedy, kiedy słuchamy muzyki z płyt krótszych, maxi singli czy epek, tak? Niż z pełnych albumów. Ja mówię, ale o co ci chodzi? Dlaczego tak uważasz? On mówi, jak mamy jeden utwór albo dwa utwory na stronie, to wiemy, że za chwilę z tego naszego wygodnego fotela będziemy musieli wstać i przerzucić tę płytę. W związku z tym ten krótki czas, jaki mamy do wysłuchania tego, co nam tutaj przychodzi z głośników, powoduje w nas taki psychologiczny imperatyw, który każe się na tej muzyce bardziej skupić. Ja już pomijam to, że zwykle płyty krótkie, epki czy maxi single są lepiej tłoczone i ten dźwięk jest bardziej tłusty czy selektywny, trudno powiedzieć. Ale jest coś takiego, że w tym krótkim czasie, który poświęcamy na wysłuchanie jednej strony, bardziej skupiamy się na tym, jak ta muzyka przychodzi. Przede wszystkim chyba trzeba pomyśleć, w jakich okolicznościach tej muzyki się słucha. A to już Marcin Groch-Grośkiewicz, szef polskiej wytwórni płytowej You Know Me Records. Często muzyka jest dla mnie tłem do pracy i wtedy na pewno to skupienie na samej muzyce jest dużo mniejsze, ale też zupełnie inna muzyka wtedy sprawia mi przyjemność. Wtedy zazwyczaj słucham muzyki, która raczej nie ma wokali, żeby mnie nie rozpraszała i wtedy tego typu album jest naprawdę trafiony w punkt, ale czasem szukam innych emocji i płyty, gdzie tekst jest bardzo istotny, są dla mnie też bardzo ważne i wtedy skupiam się na treści, na zupełnie innych elementach, zupełnie inaczej wtedy też wpływa to na mój nastrój i wtedy singiel jest też jak najbardziej adekwatny, bo jest to po prostu szybka, mocna doza energii zazwyczaj. No i jeżeli słucha się płyt z winyli, no to jednak w momencie, kiedy są to krótkie utwory, trzeba nie tylko być skupionym, ale być przygotowanym na to, że trzeba zaraz zmienić na kolejną stronę, czy na kolejną płytę, więc też ten sposób słuchania jest zupełnie inny. 13@polskieradio.pl Faktem jest jednak, że lubimy słuchać to, co lubimy. You're